Annyi gyűlöletkeltés van manapság. Mindenki csak a gyűlöletet kelti, de vajon ki kezdte szerinted? A Fidesz. A jó válasz. A Magyar Péteré. A Magyar Péteré. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszöntelek itt. Köszöntöm Kovács Patríciát. Sziasztok. Akit legfőképp színésznőként ismerhettek, ugye? Hát igen, mi más? Mondjuk zsűri voltál Kimitjúban. Jó, de az de az életem mélypontja, az szörnyű, úristen. Nem akartam sehozzam. Az nem az életem mélypontja. Én el is felejtettem amúgy. Én is, egyébként. De voltam a Hungary's Got Talentben is, de az se sikerült. Ez igazából nem jókor jöttek ezek a zsűrizések, mert akkor még lengett a kalapom a fogason ezt a mondást. Tudod? Tehát, hogy most érkeztem meg. De azért nem, hát ez azért, Kimitjúb az 10 éve volt, akkor már. Igen, de valahogy mégis. Kértek fel. Igen, de mégis azt éreztem, hogy még nem tudok önazonosan véleményt mondani, hanem valami meg akarok felelni valaminek, hogy milyen, mit várnak el tőlem, hogy milyen zsűritag legyek. Hát látod, ez a baj, hogy akinek ott lenne a helye, az lehet, hogy nem biztos magába, és akkor Tóth Gabik mennek el zsűrinek. Hát igen, és lásd, milyen sikeres. Róla beszélünk ma is. Na, és igaz. Ilyenkor nem látod magad, hogy hát azért ezt lehetne jobban. Azért ülhetnék én is. Hát igen, de ez most már, ezek a műsorok, ezek nem arról szólnak. Tehát azért én most már nem tudnék egy ilyen műsorba beülni, mert egyszerűen nem, mindenről szól, csak nem arról, hogy keressünk tehetségeket. És amikor én zsűriztem a Hungary's Got Talentbe, akkor azért mondjuk a második nap az előválogatón azt éreztem, hogy hát zsűri ide vagy oda, de lényegében én is egy valóságshow-nak vagyok a szereplője, csak jobb a kávé, meg jobban fizetnek. De hogy ugyanúgy része vagyok egy... Balhéztál voltak balhé? Pici balhé volt, igen. Kicsit. Meg te nem vonultál ki minden adásban? Nem vonultam ki, és azért mi a Lincényi Márkóval, a Csúlya Imrével és a Horgas Eszterrel ültünk négyen. Tehát azért azért nem annyira, vagy nem úgy balhés társaság. Ja, jó, ők nem annyira voltak fel, ők a hajtépésre. Nem. Az nem most volt a hangerizgatán. Az nem volt ilyen sok évad belőle, mint a Megasztár, meg a... Nem, abból egy volt, az aztán nem tudom, fejreállt, vagy eddig volt érdekes, az egy évados volt, és kérlek, 11 éve. Kimitjúb sem volt olyan régen. De szerintem az régen, nem? Vagy az is kb. Úgy akkor? Kb. Úgy akkor. Te akkor megérted a zsűriket, jó? Puzsérral is balhéztál? Nem, én nem, de szörnyűeket mondott rólam, remélem, azt most be fogjátok majd vágni. Patrícia, ezen a videón így viselkedtél, mint az általános iskolás kislány, kegyetlen kislány, aki alig várta, hogy végre 7-es legyen, és hatalmat kapjon a többiek fölött. Megmámorosodtál attól, hogy zsűrizhetsz. Fú, igen. Én azóta nem találkoztam a Puzsira, akkor nagyon megsértődtem rá, de azt kell mondjam, hogy igaza volt. Egyébként igaza biztos volt. Jó barátok lennétek most már. Lehet, hogy most már igen. Robi, azt mondod sok emberről, sok minden. Hát végülis ezzel építette fel magát, nem? De ezt jól csinálja, tehát tényleg jól csinálja. Mondd jókat. És az a menő, hogyha nem sértődsz meg a Puzsérra, mert azért sokaknak azért az működni szokott. Hogy megsértődünk? Hát képzelj, én azt tanultam a színvészetén, hogy nem ér megsértődni. Nekem ezt hát, mondták. Ezt sokan biztos megtanulták, de nagyon kevesen tudják ezt alkalmazni. Igyekszem. Igen? Mi volt, amire már megsértődtél volna? Lehet, hogy volt, de mindig azt gondoltam, hogy vajon miért kapom én ezt, amit kapok. És akkor inkább azzal kezdeni valamit, hogy valami nem sikerült, és azt belátni, az sokkal könnyebb. Könnyebb? Hogy belátni, hogy nem sikerült. Igen, mert azzal tovább lehet, Csomó embernél. Hát igen, de tovább lehet azzal fejlődni, vagy nyilván akkor az ember elgondolkodik, és elkezdi magát így kívülről nézni, hogy ez vajon miért, hogy jogos, nem jogos, igaza van, nincs igaza, tehát kezdesz valamivel, ami negatív, és jön feléd, de az ellenállás és a megsértődés az egy olyan energia, ami sehova nem vezet. Tehát nem szoktam megsértődni, úgyhogy gyere bánts. Milyen bölcs vagy. Jó. De nem lehet, hogy ez kell idő, hogy az ember elérjen ide. És... Most leöregeztél, de hát hát, én is mondjuk 21 évesen hamarabb megsértettem volna, most már én is bölcs vagyok. Viszont még ne térjünk el teljesen a témától, mert ez egy hír, amit gondoltam behozom, majd még jön a politika nyugi... Emma Watson, akit ugye ismerünk Harry Potterekből, igen, azt mondta, hogy azt utálja legjobban a filmezésben, hogy utána promózniuk kell mindenfelé, ami egy visszatérő dolog, de hogy te úgy hallottam, hogy te szívesen promózod a előadásaidat, ami információim szerint azért van olyan színész, akinek derogál általában. Az előadásaimat érdekes, azokat szívesen promózom, de a filmeknek a promói azért az néha nagyon fárasztó tud lenni. A különféle közönség találkozók, mert És azok nyilván... a kötelező menni minden közönség találkozó. Igen, az úgymond attól függ, hogy mennyire vagy kiemelt szereplő, uh-huh. ez a szerződésedben benne van, hogy hány helyre kell menni. Meg az, hogy újságokba elmenj, meg és újságokba, igen, és kinek adsz interjút, és hányszor, és hány fotózásra mész el. És van, aki ebbe fürdőzik, és nagyon szereti, én magam jobban szeretem a munka részét csinálni, ráadásul az van, hogy amikor az ember, nem tudom, egy filmet leforgat, utána mondjuk egy év múlva, másfél év múlva, ki jó esetben jön ki az a film, és akkor addigra már annyira túl van már minden, és annyi minden történt, és hirtelen nehéz oda visszakapcsolódni, vagy már annyira azt szoktuk érezni szerintem, hogy picit többet vagyunk rángat. Van, mint, és minden arra van mondva, hogy de ez csak azért, mert ez a promó és ez a filmnek az érdeke. Nem tudom. Lehet, hogy nekik van igazuk. Melyik volt a kedvenc film mostanában? Mert nekem a félvilág eszembe jut mindig róla. Magyar filmmaratonon nézem a filmeket, és az azért megmaradt, mint egyik legjobb film. Hát annak örülök. Igen? Igen, de képzeld, hogy az volt az utolsó film, amit forgattam, igen. Mert én nem fekszem jól most a mostani filmkészítőnél. Azt hittem, hogy csak így nem műveletlen vagyok, hogy biztos volt-e új film, ne. Csak nem annyira láttam. A Szia életemben voltam, de az egy epizód szerepben, de még ha el is jutok egy-egy castingra, de lényegében hát az igazán nagy producerek, akik most lehetőséget kapnak, oda nem hívhatnak el a casting szervezőt. Nem hívhatnak? Nem. Mit csináltál? Hát nem tudom, hogy ilyen Lipsics csaj vagyok, nem tudom. Jó, de te nem tehát is mocskos fideszes, meg nem mondta ilyenek. Nem, olyanokat nem csinálok. Hát akkor meg hát figyelj, nem tudom. Rád néztek, és azt mondták, ez egy Lipsi. De hát a Noir is szerepelt egy filmben. Igen, de annak például én tök örültem, hogy forgatott. Tehát, hogy szerintem ez, nem tudom miért van, ez így van, de a félvilág volt az, ami a legmeghatározóbb nekem munkailag is, meg azért azzal nagyon sok helyre jutottunk a világba, meg egy csomó díjat kaptunk, ami nagyon jól esett mindannyiunknak. Úgyhogy az, arra nagyon büszke vagyok. Igen. Nem is van. Féltem a karakteret. Helyes. Élőben is olyan vagy? Dehogy is, de én színházban is egy csomószor játszom negatív vagy ilyen... Nem főgonosz? Nem főgonosz, vagy az saját karakteremtől teljesen eltérő embereket. De hát ez közül hát az izgalmas része, nem? Igen. Akkor nem azért nem promózom most a filmet, mert nem vagy. De egyszer még talán visszatér a magyar filmgyártás film hőskora. Amúgy, várjál, most ezt csak ráhúznám, hogy közben azért már azt ez egy új hír, hogy rendszerváltás óta a legsikeresebb film lett ez a Hogyan tudnék élni nélküled film, amit elméletileg már 1 millióan megnéztek, szóval hát lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy most is milyen jó filmek vannak. Én sajnos ezt a filmet még nem láttam, de a trailerre nekem egy kicsit elvette a kedvem tőle bevallom. Hát igen, amikor ezt a hírt olvastam, akkor arra gondoltam, hogy tök jó, hogyha van 1 millió ember az országban, aki boldog tudott attól lenni. Nem vagyok a célközönség. Nem, nem. Nem, hát akkor nem tudjuk megítélni. Nem tudjuk. Lehet, nagyon jó. Marics Peti az fantasztikus karakter. Nem tudjuk megítélni. Én nem szeretem ennek sem a zenei. Tehát nem vagyok egy Damien fan, és valahogy nem is volt még erre időm, hogy ezt megnézzem. Szóval nem láttam, de egyébként hát, meg az, hogy az emberek mennek szerint moziba, mert azt nagyon sokszor átélem, hogy belök egy taxiba, és színésznő, hát igen, színházban nem jutok el, meg nem nézek magyar filmeket, és akkor megkérdezem, hogy miért, és van valami, szóval hogy azt érzem, hogy egy csomó ember fenntartással van a magyar filmekkel, és az, hogyha van ilyen beetetés, mint a Hogyan tudnék élni nélküled, vagy a Futni mentem, hát ha kedvet kapnak. Nem, arra. Szerintem a Hogyan tudnék élni nélküledet látnám, utána elmennek. Ez az a magyar filmnek tűnik, ami miatt szerintem van egy ilyen rossz társításra a magyar filmekhez, mert ez a Hogyan tudnék élni, ez a kicsit ilyen ripacs, kicsit ilyen, nem tudom, Cimmerferi. Hát igen, de most forgatják a második évet. Hát jó voltam, és sikeres, persze, azt értem. De én láttam nagyon jó magyar filmeket, és szeretnék a filmmaratonon tovább menni, hogy azokat is bemutathassam, mert tényleg vannak jók, csak nem biztos, hogy azok az ismertek. Igen. Hát a színház, megértem oda, nehéz az eljut. Tudom, hogy nem szereted, hogy kiabálnak. A színészek. Egyszer azt mondtad egy műsorban, hogy azért nem szereted a színházat, mert kiabálnak a színészek. Azt nem szeretem, amikor ripacskodnak, mert azért mikrofonnal már meg lehet oldani, hogy... Most már van. Most például mostani bemutatunk, azt mondjuk a mikroportba beszélünk. Igen? És akkor ott én nem ordibálok ebben. Van olyan karakter, aki hangosan beszél. Ez az ordibálás. Nem, de miért az életben nem ordibálnak az emberek? De igen, csak ilyen nagyon teátrális szokott lenni néha, de nem az a zavar a legjobban, mert attól még vannak jó darabok, hanem a székek. a székek. Borzalmas kényelmetlenek. Én kicsit nagyobb is vagyok, mint az átlag, és így egyszerűen így, mint egy kínzó eszköz olyan. Moziban miért tudnak székeket csinálni, ami kényelmes? Mert azokat újonnan építették. Hát igen, csak ez fontos lenne, hogy az ember ne úgy érezze magát, hogy mindjárt meghal a székben. Jó, hát ezt értem, de azért megpróbáljuk elterelni a figyelmedet. De szerintem most például, na tessék, például van most egy olyan bemutatónk, a Letargia. Na igen, ezt ami tesszük. Szerintem olyan, hogy azt te szeretnéd. Mert, az ilyen fiatalos, nem? Igen, mert volt egy ilyen statisztika, hogy a Víg Színházat a legtöbben 50 pluszosok nézik, meg azok, akik először jönnek színházba. De nem azok, akiket elhoznak a szüleik a Dzsungelkönyvére, hanem ilyen gimi is osztály, jaj, még nem volt az osztály színházba, hova menjünk a Víg Színházba. És azt gondolta az ifjabb Vinyánszky Attila, aki ezt a darabot rendezte, hogy csinálj darabot nekik. Tehát ez a 16-tól 22-ig, tehát ők a célközönség. Úgyhogy egy ilyen TikTok színház, ami arról szól, hogy hogyan lehet lényegében ezeket a generációs problémákat. De ez azért nehéz helyzet, hogy TikTok színház, rögtön félek, hogy valami boomer vibe-os lesz, nem. Nem az? Pont, hogy nem. Szeretik pont, a nem. Fiatalok? Nagyon-nagyon szeretik a fiatalok. És amikor jönnek az idősebbek, akkor meg azt mondják, hogy tök jó, hogy valamit megértünk a saját unokáinkból, hogy mi lehet a fejükben. Tehát amikor tudod, azt mondjuk most egy 17 évesnek, hogy miért vagy te letargiában, hát előtted az élet, és akkor ezt próbáljuk megmutatni, hogy valahogy ez a két generáció találkozzon, vagy megértse, és hogy a fiatalokat lekösse a színház, és hogy felnézzenek a telefonjukból. Tényleg lehet telefonozni ott? Lehet. De én vagyok például az a szereplő, aki azt mondja, én játszom a pszichológust, hogy vedd elő a telefonodat nyugodtan. Tehát most itt a pillanat, vagy így csekkolt, hogy mire maradtál le az elmúlt 20 percben. És akkor előveszik tényleg? Elő. De meg szelfiznek, meg minden. És akkor utána megpróbálunk csinálni valami olyat, hogy utána abból felnézzen, és letegye magától a telefont. Akkor ez ilyen forradalmi dolog. Szerintem ez új dolgok vannak igen, benne. Szerintem ez most nagyon menő. És mikroportban beszélünk, ezért nem kell mindig kiabálni, és elképesztően jó a zenei világa, meg a mozgás, meg a látvány, tehát most erre nagyon büszkék vagyunk. Igen? Aha. Ez jó. És ez mióta megy? Ezt szombaton mutattuk be. Szombaton? Igen, hát ez akkor, tökre friss. Akkor azért nem láttam még. Jaj, hát. És ha nem akarom elővenni a telefonom, meg leszek a lázom? Nem leszek kihívva, meg nincs az, hogy valaki ki van választva. Nincs ilyen. Hát én attól is félek mindig, hogy kihívnak a színpadra, vagy valami ilyet láttam, és akkor... Nem, nincs ilyen. Nincs ilyen, jó. Ha akarsz, akkor... De nem, nincsen semmilyen. Figyelj, ez jól hangzik amúgy, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy sikerül. De akkor erre mennek ilyen osztályok? Meg igen, és akkor az van, hogy ezt azt találta ki a színház, hogy nyilván egy színházi jegy az megterelő tud lenni egy gimnazistának, úgyhogy ők 800 forintos helyáron jöhetnek, ami azért egy nagyon alacsony helyár, és sajtból, kifejezetten de. Azt várjuk, hogy ilyen harmadikos, negyedikes végzős osztályok így csapatostul jöjjenek az egész osztály tanárostól mindenki. De amúgy az most megy, ugye? Még pár napig van az E-Színház Fesztivál, ami gyakorlatilag streamingként nézni színdarabokat. Ebben nincs benne a tiétek? Nincs, hát még biztos új, azt nem lehet. Ez nincs, ezek régebbik vannak, van a Víg-tól egy darab a Krum, de ez szerintem jó dolog ez az E-Színház. Amikor a Covid volt, akkor egyébként mi kezdtük ezt az egészet, a Színház TV-vel arra. Arról hallottál? Elkezdtünk streamelni előadásokat. Tényleg streameltétek, mint itt visszanézhető, és én azt szeretném, hogy tényleg élőben menjen. Az ott volt streamelve is, és utána visszanézhető volt. Ráadásul annak volt egy olyan része, hogy annak én voltam így a háziasszonya, hogy minden színházba bementem, és akkor riportot csináltam a rendezőkkel, hátra mentem, díszlet milyen, büfé milyen, hogy öltöznek a színészek, mit kell tudni arról a színházról. És azért az a Covid alatt... azért az nagyon sokat adott szerintem egy csomó mindenkinek, aki ugye nem volt színház, meg hát a színházaknak ez bevételi forrás volt. Ott volt a Radnai már? Igen, azt együtt csináltuk. És ő most elment politizálni? El. És más nem akart elmenni? Te nem gondoltál ilyen politikai pályára sosem? Nem. Már akkor is látszott benne? Mondjuk akkor még nem volt a Magyar Péter, de gondolom akkor a benne, Márkban az benne sok elégedetlenség volt, és akkor... Hát például, amikor a Tisza elindult, és elkezdődött az, hogy ilyen nagyon jó videók, nagyon gyorsan, nagyon jól streamelnek, akkor bennem volt egy ilyen gondolat, hogy szerintem ez a Radnai Márk miért lesz. Pont ő? Mert ő ebben nagyon-nagyon jó, iszonyatosan gyors volt, és azt lehetett róla tudni, hogy ő színész szakon végzett a színművészetén, aztán járt rendezőszakra, és az, hogy ő egy nagyon gyors és nagyon kreatív ember, aki rendkívül agilis, azt lehetett tudni. És nekem gyanús volt, hogy ő az ő stílusa volt, igen. És aztán egyszer csak kiderült, hogy tényleg. És akkor ilyenkor mit szól ez a színházi világ? Figyelj, valaki támogatja, valaki nem, de ez ugyanolyan, mint az Ervin, tehát nyilván vagy a Molnár Áron, tehát azért vannak olyanok, akik ebbe abszolút beleálltak, én nem fogok. Nem, én ilyen tribünökre nem megyek föl, amikor még egy SZDSZ-es volt politikusnak voltam a felesége, Gusztos Péternek, akkor neki mondtam, hogy na, ha egyszer muszáj egy ilyen tribűre, akkor így oda megyek mögé, de semmilyen párthoz nem. Nem? Nem. Ügyek mellé inkább? Ügyek mellé. Pedig nézd, van itt valaki, aki rendszerellenes, de akkor te nem vagy az, de Nagy Feró az most. Ő az. Milyen okosságokat mondott, hogy itt rengeteg támadás éri? Azt mondják, hogy ezek már mindent szétloptak, ezt mondják a Nagy Ferónak. De pontosan mit? Mondd meg mit! Ezt kérdezi Nagy Feró, hát kezdjem el sorolni, tényleg Nagy Feró nem látta, hogy mit loptak szét. Beszélgetni kell velük, hát a pár perc múlva arra gondol, nem tudom, mit loptak el. Legyen benne bizonytalanság, hogy amit ő hisz, annak nincs valóság alapja, vagy nagyon kevés. Mondta Nagy Feró bölcsen. Szóval két percig kéne a Nagy Feróval beszélgetnetek, és rájönnétek, hogy nem is loptak el semmit. Igazából ez olyan ilyen katasztrófa turizmus, nem? Tehát, hogy így Nagy Feró, Pataki Attila, tehát, hogy olyan, mint hogyha így direkt csinálnánk, hogy ezeket az embereket, tehát mi nem lehet úgy gondolni a Nagy Feróra, hogy ő valamikor egy micsoda nagy lázadó volt, és akkor megmaradna így az emlékezetünkbe, és egyszer csak így eltelik az év. Most is lázadó. De most mondta, hogy európai és a világrendszer ellen lázad. Hát jó, szuper. Mert hogy megtalálta a közösségét, ahol ő otthon érzi magát, és azért volt ott. Európától szóval nem kaptunk semmit, azt mondja. Nem. Amúgy pont tegnap néztem a DPK rendezvényt, és szomorú volt, hogy még az utolsó pillanatban egy csomó ilyen celebet összekapirgáltak, és akkor még mindenki ráégeti magára ezt a szégyent, hogy fideszes. Milyen sportolók is voltak ott, akiknek nem tudom, mit akartak ott pontosan, pár énekes, hát nem túl aktuálisak azért, azt meg lehet hagyni. Rubintréka. Szabó Zsófi. Szóval még utolsó pillanatban most hát tényleg összeszedték a nagy csapatot amúgy. Téged nem kerestek meg amúgy? Engem, ők nem, egyáltalán nem. De nem is mennék nyilván, de van, akit megkerestek a környezetedből? Mert amúgy szerintem most azért tényleg minden. Igen? Igen, van olyan. És ezt el lehet mondani, hogy ez hogy működik egy ilyen megkeresés? Történelmi filmben játszó színészt megkerestek, hogy ez majd neki is jó lesz, és hogy ez kellene így hazaszeretetből. Hazaszeretetből? Igen, és akkor őt például nem sikerült meggyőzni is. De fenyegetnek, vagy anyagi javakat? Hát ez mindenkinek olyan jó lenne, hogyha eljönnél. Mindenki jól járna. Igen, mindenki nem történne semmi baj? Igen, vagy... hát igen. De csak ennyit elég mondani. Kíváncsi lennék, hogy ez hogy megy. Így hív mindenkit a Fidesz. DPK-n ott kell lenni. Gondolom, DPK-ba kéne belépni most, nem? Nekem is igen oda, de nem tudom, nem találtam még olyat egyébként. Van egy női DPK. Azt láttam. Ott lehet, nőket izéje. Igen, de nem tudom, hogy mit kell csinálni a dióval, és nem tudok szőlőt metszeni sem. Hát de ő se tud, épp ezért megkérdezhetnéd. Nem mondott rá, hogy milyen jó fideszes influencer lehetné? Én fideszes? Hát persze, így. Ez egy hitkérdés is nyilván, és van egy olyan része, amivel ez a mindenkinek az lenne jó, hogyha te jönnél. Tehát nyilván van ebben egy ilyen passzív-agresszív fenyegetés. De amúgy el tudom képzelni, hogy emberek, akik nem annyira tájékozottak, vagy hogy mész ebbe bele, hogy nem követed a politikát, jaj, az Orbán Viktor kért fel, az mégiscsak megtisztelés, vagy mi kell ahhoz, hogy ezt vállalt. Próbálom megmagyarázni, hogy ezek az emberek érdekből mentek, vagy csak rohadtul tájékozatlanok, vagy teljesen elitták az agyukat, mint a Nagy Feró. Nem most tudom. Ezt miért mondod? Mármint melyik részét? A Nagy Ferósat? Igen. Hát azért, mert rockstar, hát ő... Jó, hát igen, nekik. Igen, nekik szabad. Őt amúgy nem utálom. Ő nem gondolom, hogy rossz indulatú a Nagy Feró, csak egy ilyen megvezetett öreg ember, akit kiráncigáltak a kocsmából, és örül, hogy körbeveszik emberek, nem? Valami ilyesmi. Igen. Nem vagyok mérges a Nagy Feró. Nem, de ez tényleg, bocsánat, csak egyszerűen az, hogy az nekem annyira döbbenet, hogy miért csinálnak úgy, mint ők lennének ellenzékben. Tehát, hogy a Fidesz is, meg a hozzájuk tartozó emberek, vagy a Nagy Feró is, mint egy ilyen üldözött ember, akinek most mindenhogyan meg kell nyilvánulnia. Csendes többség, ezt mondta. Ne? Azt mondta. Aha, nagyon csendes volt ott a arénában, amit kibéreltek. Hát azért, mert egyszerre ők a többség is, meg az üldözött, az elnyomottak, ők hozzák a törvényeket is, de közben ők a... Hát nehéz tényleg, de megoldják, ne aggódj, ha nekik megy. De figyelj, akkor nézzük már meg, hogy a közbeszédről őt, nem tudom, hogy vagy a közbeszéd, de hogy tetszik most neked mostanában, de itt volt... Így hallgatjuk? Aha. Isten, Pócs János, egy kedvencem ő is. Nem ő volt a soros disznós izé? Persze. Kezdjük akkor először Mencer Tamással, mindenki nagy kedvencével. Mi a legfrissebb név, amit Magyar Péterre szokott használni? Nem szoktam mostanában ilyennel élni tudja. De ő egy ilyen megszelidített pitbull mostanában, nem? Azt megfigyelted? Köcsin nem, is. Inkább csak megtört. Megtört pitbull. Megszelidített. Szerintem olyan, mint hogyha egy kicsit ilyen ment volna ilyen iskolába most. Tehát iskolába? Hát ilyen kutyaiskolába, mint egy ilyen, de mondom, tehát hogy kutyais. Ő volt így a, nem tudom, a pitbull. Én egyébként azt bírom, hogy ő például azért ad interjút, meg beleáll ilyen hát a kommunikációs igazgató. Ha valakinek interjút kellene, az ő. Ha valaki alkalmat igen, de mégis beleáll abba, hogy Köcsin ott az útszélén adja azt az elképesztő interjút, azt gondolom azért sokan látták azt a kis sajtótájékoztatót, de hogy ő megpróbálja azért, és mindig elmondja, hogy nagy tisztelettel az újságírók felé, de hogy egy picit én azt látom, hogy megszelidült. Amúgy az előadás is, ami ott történt, az a sajtótájékoztató, hogyha egyszer ez a rendszernek vége lesz, akkor nagyon jó színdarabokat lehet csinálni ezekből a ilyen szürreális politikai performanszokból. Abszolút. Lesz mit színpadra vinni. Igen. Ha esetleg ilyet választanék, akkor tudja, hogy nálam mi a bevett, emberileg és politikailag én őt kicsinek gondolom, ezért, hogyha valamilyen jelzőt, vagy valamilyen nevet kell választani, akkor ezt szoktam használni, de ez nem titok. Hát de látod? Kicsi, emberileg és politikailag. Mi az, hogy emberileg? Mármint, hogy ő alacsonyabb, mint ő? Szerintem igen. És akkor ő kicsi? Tehát az Orbán is alacsonyabb, rá nem használja. Hát mert hogy kicsi, hogy nem veszük semmibe. Nem tudom, borzasztó. Én gyűlölöm, amikor... Őt? Nem őt, hanem amikor bár, de nyilván nem a szívem csücske, de hanem amikor bármilyen értelemben ilyen gúnynevek vannak, az nagyon súlyos. Hát ilyen óvodás, de igen. Az nekik nagy kedvencük amúgy. Igen. De úgy látszik, hogy még büszke is rá. Szerintem egy kicsit büszke rá. Ő a kicsit használja. Én nem azt látom, hogy meg van törve. Életben vagy nyilvánosságban, hogy gúnyneveket használnak egymásra? Azt gondolom problémának, hogy a magyar ellenzéket, a baliberes ellenzéket egy olyan ember vezeti, aki a saját családját is elárulta. Ezt gondolom problémának. Egy ilyen ember. Gúnyolódás az nem probléma? Nem tudom, poloskázni is szokta, tehát hogy mindenféle neveket aggat rá. Úgy van, nagyon igaza van. Azért poloskázzuk, mert mindenki tudja, hogy a poloska, mert lehallgatta a saját feleségét. Megpróbáljuk már az igazságot eltagadni, szerkesztő úr, kellő tisztelettel. Látod? Ilyen rendben, most ezek vannak? Ő nyerte úgyis most a ilyen versenyt, a zebra versenyt, Simordani. Úgyhogy azért igen. Legyen tisztelettel. Igen, felé. Abszolút. Itt is terjeszti az álhíreket azzal, hogy kérdez, amit ő szokottam ugye Simordani, hogy kérdezni, és úgy látszik, hogy ezzel már meg lehet nyerni a poloska versenyt, mindegy, a zebra versenyt. De amúgy most itt keményen tolja Simordani, itt a végén már olyan lesz, hogy ideges szerintem. Percig nem tagadtam, hogy ez történt, én csak azt kérdezem, hogy az, hogy ilyen gúnyneveket használ, az nem gondolja azt, hogy lealacsonyítja ezt az emberi kommunikációt? Tehát, hogy nem tiszteletlenség? Nem gyűlölködő egy gúnyneveket használni ön szerint? Szerintem, aki lealacsonyította Magyar Pétert, a saját maga volt. Azon gondolkodtam, hogy van egy ilyen kapszula, hogy így mit kell mondani, hogy vagy van ilyen továbbképzés, hogy érted, hogy azt nézem, hogy tényleg, hogy van ebben valami... Visszataszítva? Nem is visszataszítva, igazából sajnálom, tudod, hogy fel... Sajnálod? Igen, sajnálom, mert jön a Simor, tök jól kérdez, ügyesen, jó ritmusban, és csak így tekereg az agya, hogy most erre mit kell válaszolni, mit húzzak elő, melyik fiókból, érted? Tehát, hogy semmi szabad, önálló gondolat, minek milyen következményei lesznek, és látom igen. Az izzadságcseppeket a homlokokon. Hát már amikor meglátták Simordanit messziről, akkor azt tudták, francba, hihetelek, miért őt küldte megint. Nem tudom, hogy gyakorolják, hogy van valami képzés, vagy megnézik, hogy kik azok, akik a legnagyobb, legtehetségesebben. És akkor ők mehetnek oda. Ő is nagy kedvencem, édes Krisztusom. Nem ő volt a dinnyés? A dinnyés? Nem látod azt a videót? Nem. Amikor egy ilyen fiatal lánynak ilyen részegen így kint volt a dekoltázsa, és akkor dinnyék. Ne. Nem látod? Nem. Ezt nem, Jézusom. És akkor ilyen nagyon részegen így ilyen kislányokat szaktatott. Bácsiból ilyen. Bármit kinézek. Már nem gondolnád, hogy ránézze, hogy néha bár szokott rúgni, de előfordult már. Igen, ő dinnyézett. De ő is azért van, érted, hogy ő megáll, és... Megőzelte be a cigány gyereket, ha igen, hogy megégett. Igen, igen. Azt bezek tudod. De hogy ők beszélnek, és mi is akkor róluk beszélünk, és addig se arról, hogy úgy egyébként meg mi van, nem? Tehát, hogy így... Addig se Zsolti bácsiról beszélünk. Például. Fogunk arra is, ne a Pettyesi Pétertől kezdve bárki, Gyurcsány Ferencről az élen. Megyesi Péterig is visszamentünk, azért ez új, nem? Igen, de most már ők mind megszépülnek, hogy Gyurcsány és a Megyes is, a Hort Gyula is. Magyar Péter hozzájuk képes szörnyű. Igen. A stílust soha nem vitte be a közéletbe, amit Magyar Péterék akosztani akarnak, börtönbe küldeni, vagyon elkobzás, meg stb. Helyes. Amúgy a vagyon elkobzás az miért ugyanolyan, mint az akasztás? Vagy számunkra? De az akasztás, ez nem is... Nem, nem. Nem mondta Magyar Péter, az oké, okay, ez hogy hazudik, azt már megszoktuk, de hogy ebben a felsorolásban hogyan élik be, hogy börtön, meg a vagyonomat is elvesz. Hát igen. És, hát jó, hát az mondjuk ez nem... De ha másért nem lehet reménykedni abban, hogy lesz valami változás, akkor mondjuk ez a vagyon elkobzás azért azt bírnám. De hát ha már dolgoztak 10 évig azon a 60 puszta meg ilyenek, akkor nem élvezhetik ki. Vagy mindet oda rakjuk be. Nem mindet, de hogy minden legyen szépen kivizsgálva. Hiszek a jogban. Hát igen, tök jó lenne így 40 év után egyszer egy elszámoltatás, de hát azért még oda jön van. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. De mondjuk ön meg egy perzsel disznóhoz hasonlított a Rosszín Szendi Romulust. Ez milyen büszke. Mosolyog. Ez egy jó fordulat volt, büszke vagyok magamra. Felidézték a kedvenc munkáit. Te is örömmel gondolsz vissza a félvilágra, és ez volt a legjobb munkája, perzsel disznó. Politikai teljesítményem. Te is büszke vagy rá? Ez nem gyűlölködő, egy más politikus, aki nem ért egyet nem, önnel, nem azt egy perzselt disznóhoz hasonlítani. Pillanat, nem én küldtem előtt zsírleszívásra. Ő ment el, és ráadásul csalt. Mert egy perzselt disznóhoz hasonlítani valakit, az nem gyűlölködő? Ez belefér? Mindenkinek az ő dolga, hogy milyen szépészeti beavatkozások. Nem méltatlan egy perzselt disznóhoz hasonlítani? Nem mondja, hogy végig mondja bullshit. Ezt nagyon szeretem most már. Biztos ők is megunták 10 éve, 15 éve hallgatják a félrebeszélést, és most már nem lehet állandóan. De mindegy. Bármennyiszer fel lehet tenni ezt a kérdést. Másik ember, bocsánat. De bocsánat, csak válaszoljon a kérdésre, kérem. Az a méltatlan, hogy másnak a TB kártyáján lopakodva, meghazudtolva. Akkor nem válaszol erre a kérdésre, hogy ezt méltónak találja, hogy egy másik embert egy perzselt disznóhoz hasonlít. Közélethez nél maradjunk, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ehhez fogjuk magunkat tartani. Őrletes jó mondatai vannak egyébként. Ilyenek vezetik az óta, mint a pócs. Bajer Zsolt még jóval a Tiszapert megjelenése előtt már arról beszélt, hogy aktivistákat, akik bejöttek egy bizottsági ülésre, a taknyukon és a vérükön kéne kirángatni onnan. Mindig kell magyarázkodnunk a Bajer miatt egyébként. Ezt nem mondják, de ez már mással is volt. Hogy ez felteszik ezeket a kérdéseket, hogy Bajer Zsolt, mint eszmei. De nehéz azt mondani, hogy Magyar Péter hozta be, amikor tényleg ott van egy Bajer. Mondjuk a Mentzer is, aki ugyanúgy mondott hasonlókat, de a Bajer az. Igen, de a Bajer miatt szerintem a Bajert ők se szeretik mindannyian. Csak az Orbánnak egy nagy haverja, nem? Biztos olyan beharcok lehetnek a Fideszben, nagyon szívesen megnézni. Kikit utál, kikinek milyen mocska van a másikról. Hát lehetne egy ilyen jó politikai sorozatot forgatni. Hát, nagyon jó. Mentzer is, mondjuk az a baj, hogy szeretem, hogyha van a sorozatban valaki, aki kedvelsz. Ez egy fideszes sorozatban mindenki egy üdös tűrhő, az mondjuk a Succession is. Hát igen, és az milyen jó volt. Ja. De ott igen. Legalább mert ott megmutatták az emberi oldalát. Igen, de én nem akkor azt mondom, hogy szerintem vannak bajban, meg nehéz lehet mögé állni dolgoknak, amiben egyébként nem értesz egyet, vagy soknak gondolod, de muszáj mondani. Szóval szerintem ebben van, én látom a színészi lehetőséget, hogy ezt te kit szeretnél játszani? A Varga Juditot. Nem sok nő közül lehet válogatni amúgy a Fideszben, az biztos. Szerintem igen, az egy szép drámai. Neki egy nagyon sok kihívás van, meg nagyon sok szál van, ami izgalmas lehet. Igen, Mentzer Tamást lehet, hogy más egy kicsit eljátszani. Igen. De várjál most, akkor végre a Bájer Zsoltról beszélnek egy kicsit. Írta ezt Bájer Zsolt? Valamelyik publicisztikájában évekkel azelőtt, hogy a Tiszapárt megjelent volna. Akkor jelezni fogom Bájer Zsoltnak, ha legközelebb látom, hogyha... Biztos jelezni fogja, nem? Kirúgatta izét, és kitrúgatott ki Bencsiket. Szóval azért ott is vannak ellentétek, de az amiatt volt, mert a Bencsika kritizálta őt. Igen, szóval. Hát szerintem ez biztos, hogy vannak ilyen megbeszélések, hogy ez most jól jönne nekünk, vagy nem jól jön, vagy melyikkel érünk többet, hogy elhatárolódni, kivetni magunkból, vagy beleállni fullba. Hát most fel is se tudja eldönteni, mert most rá fog szólni azért. Amit én nap mint nap kapok, férfiaktól, illetve álprofil mögé bújó mindenféle alakoktól, na hát azt szerintem a felháborító, és el kéne gondolkozniuk egyes ellenzéki tömörüléseknek, hogy mondjuk nőkkel szemben megengedhetőek. Hát én is azért mondjuk a Pride kapcsán azért kaptam, vagy nem tudom, de az ember az gondolja, hogy így igen, hát ha beleállsz valamibe, azzal jön egy csomó pozitív is, meg egy csomó szar is, de amikor így tényleg politikusok azon sírnak, hogy ki van teregetve a magánéletük, meg hogy milyen kommenteket kapnak, akkor így édesem, ezért kapod a fizetésedet, nem? Tehát, hogy így... Ez csak azért kapja, már nő, azt mondta. Jó, hogy azért kapja a negatív kommenteket. Igen, nagyon nő. Nehéz nőnek lenni. Valószínűleg Fideszben tényleg nem segít, hogyha Fideszbe vagy, mert akkor tudod, hogy most a semmilyen miatt is valószínűleg őt fogják kirúgni. De igen, ez, hogyha kint van az arcod, nem biztos, hogy azért kapod, mert nő vagy. Szerintem azért inkább, mert fideszes, és lehet, hogy nem szép dolgokba állnak bele néha a fideszesek. Lehet, hogy ez is része, nem? Hát és te csúnya dolgokat kaptál te is? Hát gondolom. Hát persze, persze. Amikor az SZFE elfoglalás volt, azért a kiállásért is azért nagyon sok rosszat, meg negatívat, meg nyilván a Pride környékén is. Lehet, de ott vettek fel a fekete listára az SZFE? Szerintem igen, kb. Mm. De közben meg, igen, ez a nehéz, hogy ugye egy csomó megerősítés is van, csak valahogy mindig arra emlékszünk, hogy az marad meg, ami meg az ilyen egyébként ilyen nagyon méltatlan. De van vicces is. Igen. Volt egy kedvencem. A Pride után volt egy olyan kommentelő, de különben is mit vártatok ettől a nőtől, ez egyébként is pedofil. Mert hogy ugye együtt élek egy nálam fiatalabb férfival. Tehát, hogy van ez a szintje, ami már nyilván annyira mindent és minden először most is annyira, tehát ezen már röhögök. De vannak csúnyák, persze, csúnya kommentek, de én tiltok meg rendszeresen az oldalaimon. Igen? Mm. És akkor ezeket nézed? A saját felületeimen nézem. Más helyeken nem, vagy csak ritkán, vagy hogyha szembe jön. Vagy amikor Facebookon egy blik cikk van, és akkor ott a kommentek. Igen, azok a legjobbak. Azok a legjobbak, igen. Tehát ami eljut hozzá, tehát úgy nem keresem, de a saját oldalaimon arról azt gondolom, hogy azért ez az én felületem, és ott azért bizony néha belenyúlok. Én kommentelek például, hogyha kommentelek. Akkor fröcsögő kommenteket írni? Én nem szoktam fröcsögő kommenteket írni, de van olyan, hogy azt mondja, na ez eddig és nem tovább, mert ez nem az a felület. Senkinek sajnálom a kommentek olvasását. Ja. De te olvasok kommenteket? Olvasok, nem mindet, mert annyi videónk van, és annyi tartalmunk, hogy azért ezt már nem lehet követni. Néha bemerészkedek a Facebookra, oda kirakjuk a sortokat a reelszekbe, akkor az egy pusztulat, ami ott megy. Talán ott a Facebookon a legrosszabb a helyzetem. Úgy, az a rosszabb a Facebook, mint az Insta egyébként. Mindennél rosszabb a Facebook. Ez egy pusztulat amúgy. Itt azért a YouTube kommentek egy ilyen normálisabbak szoktak lenni, de azért ide is jönnek néha érdekes alak. Nem tudom, én még sose kommenteltem. Most mondtad, hogy szoktál kommentelni. Nem, a saját oldalaimon néha megvédem magamat, vagy egy másik embert, akit nem tudom, éppen bántanak, de én magam úgy nem írtam még soha. Én azt kommenteltem már, szerintem. Pár havonta egyszer, de általában a külföldi oldalon. Rólam, meg a gyerekemről fotó készül a játszótéren, meg Lázár Jánost csesztetik azzal, hogy a gyereke vele utazik a kocsiba, akkor szerintem az elég nagy a probléma. Nem vele utazott, a Lázár János nem volt abban a kocsiba egyébként, de mondjuk nem ezt kérdeztem, hanem hogy kellett. Mondjuk nem ezt kérdeztem. És mondom, hogy szerintem mit érez ilyenkor? Hát milyen? Remélem, hogy élvezi, és még sokáig biztos, hogy élvezi, csak nehéz lehet riporterként, és sose kapsz választ. Azért az nem könnyű. Gyánatot tartani. A kormány oldalnak. Nem arról van szó. Az, hogyha én elviszem a gyerekemet reggel óvodába, vagy... Nem ez történt itt se amúgy, hanem kékvilogos kocsival szállították rendőrök a gyereket. Meg magárepülővel, persze. Hát az a Szijjártónak a gyerek. Hát már nem kevered a NER gyerekeket, épp most melyik ment kékvilogosra, melyik magánrepülővel, nem lehet ezt már követni, hogy tényleg megértem. Ez jó, hogy belekeverjük a gyerekeinket. Bocsánat, ez melyik médium, vagy ez hol jelent hát meg ne, erről a gyerekével ne, a fotó, azt ugye esetleg? Nem, arra, hát tudom. Elmondja, hogy melyik volt? Hát a 444-en. És mennyi állami hirdetés, vagy állami cégnek a hirdetése jelenik meg a 444-en? Hát most de nem erről van szó, de nem ez. Nagyjából nulla. De nem erről beszélünk. De erről beszélünk, mert a kormány viszont úgy dönt, hogy rengeteg médiumot támogat hirdetések formájában. Például a Magyar Nemzetet, ahol Bayer Zsolt rendszeresen szarháziaknak, meg genyládáknak nevez közéleti szereplőket, vagy művészeket. De a Bayer Zsoltot kell megkérdezni, hogy... De ott megint nem az Bayerrel kell. Ez már egy vita itt, ez már nem interjú, ezt nagyon szeretem. A kormánya az dönt úgy, hogy rengeteg hirdetés formájában támogatja ezeket a médiumokat. Ne haragudj, erről nem tudom, hogy mennyiben támogatjuk, vagy mennyiben finanszírozunk ezt a dolgot. Én erről nem tudok. Nehogy már ő tudja, mi közel a pénzekhez a Nagy Mártonnak, hogy hova megy el 10 milliárd. Azt tudja, hogy hol jelent meg róla egy kép. Én azt gondolom, hogy sok mindenbe belement a jelen pillanatban a média, belementek a pártok is ebbe a dologba. Jó lenne, hogyha ez visszafogottabb lenne. Egyelőre nem bevő az irányba maradunk, megyünk. Ez a bajom. Látod, hogy tegnap több ezren tüntettek ez ellen? Ő kéne, hogy kihúzzon a gazdasági szarból. Uh-huh. Azért az... Hát nem azt érzem, hogy itt egy ilyen menzataggal van dolgunk, de lehet, hogy nem is kell, lehet, hogy nagyon ért a szakmájához, csak a nyilatkozáshoz nem. Viszont egy fontos témára áttérünk. Tovább gördül a Zsolti bácsi, úgy vagy Zsolt bácsi? Hát a DK most felajánlott, végre valamit tényleg csinálnak, és ez amúgy tök jó. 5 millió forintot nyomravezetői díjat, igen, hiteles bizonyítékkel, meg anonimitást adnak annak az embernek. De nekik kell elvinni? A DK-nak kell elvinni? Igen, csak nekem ezzel az a bajom, hogy egyébként ez tök jó, és nyilván valami konstruktív dolog, meg ez nyilván tök jó, hogy ebbe beleállnak, csak szerintem a másik oldalon ennek a sokszorosát ajánlják, hogy ez el legyen tussolva. És hát akkor... vagy nem is pénzt ajánlanak, hanem életet. Vagy nem tudom, azért ezek már olyan ügyek, amiben így az ember így biztos nem csak így olyan kedvesen hívják az embereket, mint a DPK-ban, amikor le tudsz buktatni egy egész kormányt. Lehet, hogy nem csak a pénztárcádat kell félteni. Úgyhogy nyilván ez egy jó akció, csak nem tudom, hogy ki fog-e derülni valaha. Valószínűleg nem ezen az 5 millió múlik. Jó kérdés, hogy mit kéne felajánlani, hogy az ember ne féltse az életét. Milyenkor azért elgondolkozom, hogy meddig mennek a szálak. Mármint, hogy most azért egész egyértelmű, hogy ki magyarázkodott. Persze lehet, hogy semmi köze nincs hozzá semmilyen Zsoltnak, ő azt mondta. De közben azért... Nézd, mindenkinek jár az ártatlanság vélelmet, de minden esetre testbeszédileg meg mindenhogyan, szóval, hogy ez kellemetlen volt, hogy egyszer csak így beleállt ebbe, mintha ő meg lett volna szólítva, pedig nem. Tehát... Meg volt szólítva a DK-s által amúgy. Nem, konkrétan csak annyit mondott, hogy igen, ő az a Zsolti bácsi, tehát nem azt mondta, hogy semmilyen válasz, hogy ki ez a Zsolti bácsi, én úgy emlékszem, de amúgy az a durva, hogy azért nem most merült föl először ennek kapcsán, hanem még annó, ugye volt a Sádl ügynél azok az iratok, amiben a Semmilyen Zsoltról volt egy bejegyzés, ami arra utalt, hogy lehet, hogy gyerekekkel összefüggésben voltak ott oda írva dolgok, csak azt aztán el lett feledve valahogy, és most már úgy látszik, elért ez az ügy, amúgy olyan furcsa, ez az ügy is már lassan 2 hetes, beszéltünk róla 1 vagy 2 héttel ezelőtt, és most így valahogy annyira nem vették komolyan, de most elkezdték újra komolyan venni, és úgy látom, hogy elért oda, hogy a Fidesz nem tudja csak úgy szó nélkül hagyni. Hát de helyes, de hogy minden ilyen dologban is nyilván lehet azt mondani, hogy most az ellenzék politikai hasznot remélettől, oké, hát mindenki tegye meg, amit kell, de szerintem ha már gyerekvédelemről beszélünk, akkor pont, hogy a kormányzó pártnak kéne a teljes mellszélességgel ebbe beleállnia. És én egyébként tényleg nem értem. Az sokszor eszembe jut, hogy olyan szimpatikusak is lehetnének, hogyha mondjuk a felügyelőbizottságot ők maguk kivizsgálják, mi hiszünk, mi... Hát azt szokták mondani, hogy magukat kivizsgálják. Hát igen. Ez hiteles neked? Nem, tudom. Viszont most láttam egy tök pozitívat, hogy a Hódmezővásárhelyi rendőrfőkapitány halála ügyében a rendőrségnek azt láttad a... Ja, hogy ők kiraktak egy videót, igen. És az egyébként a szóvívő az én volt osztálytársam, volt címművészetén a Gál Kristóf, igen. És szerintem az egy nagyon fasz a kiállás. Azért mindennek van egy vége. Hát nem néz ki, hogy már amikor a rendőrség is megnézzük. Szerintem azt nézzük meg, jó, szerintem az jó. Normális kiállás, normális értékrend mellett is már hiszti tárgya lesz, mert vagy kicsit is kritikus vagy egy irányba, akkor... Hát ugye a rendőrségnek a szóvívője, tehát azért ezt gondolom nem egy önálló akciója volt. Igen, csak hogy a Fidesz ezen is meg tud sértődni. Meg biztos, hogy meg fog. Hát a Lázár meg fog, mert hallgassuk meg. Akkor a rendőrség is lipsi lesz, vagy hogy van ez? Ők is soros pénz. Így már nehéz, amikor már minden mikével az ellenséget látod, az reméljük, hogy az ilyen utolsó hónapok, ilyenkor már mindenki azt érzed, hogy ellened van, de hát tettél is értem úgy. Hogy a Hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát. A várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert magánélete fontosabb, mint a közérdek. Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért aztán felelősséget sem kell vállalni. A cikket, annak ismeretlen szerzőjét, az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük. Nem a mi dolg. azért ez egy jó drámai pillanat. Igen, hát nem. Ez nem a mi dolg. Mindenki tudja, pont. Van két agysejtje. Az viszont annál inkább, igen, hogy röviden bemutassuk a tényeket. A rendőrkapitányság a megyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt 5 évben 3-szor, például tavaly is az élen végzett. Egyszer második, egyszer harmadik lett, míg aktuálisan a 2. helyen áll. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi részadatokhoz képest 33%-kal csökkent, miközben a felderítési mutató 87%-ra emelkedett. Mindez persze tehát nem jelenti azt, jó hogy munkáját. Ne lenne kötet. Okay, tehát hogy ez tűnik, ez hogy mégiscsak, igen. Hát az volt a gond, tudod, hogy elmentek arra a graffitizésre, és hogy azt a rendőrség biztosította, és megsértődött a Lázár János. Úgy látszik, ez olyan furcsa, de tényleg így nyíltan lehet beszélni, ez a Lázárnak a blogja. Pont akkor sértődött meg rá, amikor a Lázárnál tüntettek. Tehát ez gyakorlatilag a Lázárnak is szól valahol. Hát igen. Meg ugye az, hogy mi az, hogy összemossátok, hogy nem jól végzi a munkáját. Tehát, hogy így legyenek már tények. És ennek azért örülök, mert ugye azért ez egy nagy szervezet a magyar rendőrség, és hogy mégis egy ilyenbe így beleállnak, szerintem ez tök jó. És ugye ez, amiben ez így szóba került, ez a Zsolti bácsi ügye, hogy valahogy mindig úgy reménykedem, hogy mégiscsak lesznek olyan szervezetek, vagy testületek, intézmények, akiket ezt utána kell járnia, hogy utána fognak járni. Mert ez, hogy van egy bizonyos szakmaiság. Az jó lenne, ha azt mondja a rendőrség, na jó, cseszétek meg, akkor most nem fenyegettek többet, minden ügyet előveszünk és feltárunk. Nyilván ott is valószínűleg megosztott a rendőrség, van, aki fél, van, akit megfélemlítenek, van, aki a Fidesz zsebébe van. Hát ugye meg a Szőlő utcai ügy, ugye, az 10 éve merült fel ott ez a probléma. Ja. Hát igen, az valahogy nem siettek, de lehet, hogy most akkor hirtelen előkerülnek a semmiről is a dolgok. Legjobbkor álltak bele a rendőrségbe a Fidesznél. Hát vagy nem a semmiről, hanem valakiről, vagy szóval érted, de hogy derüljön ki. Nem biztos, hogy a semmiről. De hát két magasrangú politikus, ugye. Aztán ki tudja, hogy mi az igazából, de azért félek, hogy ott van még csontváz, amiről lehet, hogy tudnak a rendőrségi berkekben is. Nem tudom, amúgy nagyon szeret a minden teljesen fölösleges ellenségeket szerezni a Fidesz. A rendőrség, az fontos volt most. A Majkát is annó fölösleges volt maguk ellen fordítani. Az egyik legnagyobb elérésű magyar celeb. Szóval ilyenkor azt érzem, hogy annyira nem gondolják ezt. Elkényelmesedtek már, nem. Szerintem. A szükségünk az eredményeket még jobbá, munkánkat még sikeresebbé tenni, és nem jelenti azt sem, hogy ne fogadnánk el az építő kritikát, a valóságon alapuló kifogásokat. Sőt, meghallgatjuk és kérjük is a véleményeket. Hozzászoktunk ahhoz, hogy sokszor eltérő, szélsőséges értékítélettel szembesülünk. Ugyanakkor a kollégáinkat ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, magánéletükben vájkálást visszautasítjuk. Az ország bármely településén hivatásukat lelkiismeretesen gyakorló rendőrök tudják, nem ez alapján ítélik meg munkájukat. Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együtt érzünk, szakmai munkáját nagyra értékeljük, emlékét megőrizzük. Kíváncsi leszek ennek, mi lesz az utóélete, hogy így megtámadják, ignorálják, vagy nem tudom, már bármit kinézek az a baj, de ez bátor amúgy. És akkor most tovább mehetünk, ha már a rendőrség azon, hogy hát akkor itt lesz mit kivizsgálniuk. Ugye ez egy érdekes cikk itt, hogy nyilatkozott a Szociális Szakmai Szövetség. Gondoltad volna, hogy a gyermekvédelemben minden szar? És hát nem minden szar, talán ez túlzás, de hogy nagyon rosszul állnak. Állandóan csak a negatív kontextusban kerülnek elő, az emberek nincsenek megfizetve, annyira kevesen dolgoznak ebben a szakmában, hogy valonnan kirúgnak valakit, akkor lehet, hogy felveszik egy másik helyre, vagy inkább ki se rúgják, mert tudják, hogy akkor nem lenne ember. Borzalmas sok probléma van a megfogalmazásuk szerint. Igen, meg ez az egész ilyen látszott intézkedések vannak, de közben meg valahogy alapvetően az igazi hozzáértő szakmai emberek nincsenek meghallgatva. Tehát, hogy mindig így kétségbe esünk, hogy úristen, akkor mi lesz, hogy akkor ez már nem lehet helyrehozni, mondjuk az egészségügyet, vagy akár a gyerekvédelmet, és biztos, hogy egyébként lehetne változtatni, csak valahogy nem szakmai alapon dőlnek el, hogy kik azok, akik döntéshozói lesznek annak, hogy mondjuk hogyan lehet ezt az egészet megreformálni. És amíg ez így van, addig ez tényleg iszonyatos. Én dolgozom a TASZ-szal most már nagyon régóta, ilyen mindenféle emberi jogi dologban segítem az ő munkájukat, és ők pont terveztek most ősszel egy gyerekvédelmi kampányt, amit tényleg jó lenne, hogyha mindenki követne, mert és segíteni a munkáját a TASZ-nak, mert ők pont arra hívják fel a figyelmet, hogy ugye rengeteg olyan gyerek van, meg család van, meg akár szociális munkás van, akinek egyébként nincsen arra pénze, hogy jogvédelemhez forduljon, vagy egyáltalán nincsen tisztában a saját jogaival. És ez a kampány ez pont arról fog szólni, hogy igenis nekünk lehet adakozni azért, hogy így kb. Örökbe fogadjunk valakit, hogy ő viszont kapjon egy jogvédelmet, mert hogy egyre több ilyen ügy van, és egyre több az otthagyott csecsemő, ugye szintén ez egy ilyen borzalmas, hogy a kórházban hány csecsemőt hagynak ott, meg a teljesen feleslegesen kiemelt családokban lévő gyerekeknek az ügye is. Szóval, hogy majd kövessétek a TASZ-nak az őszi kampányát, mert ez pont erről fog szólni, gyerekvédelem. Hát amúgy rohadtul lehangoló, hogy ilyen civil szervezeteknek kell kampányokat csinálni azért, mert ki tudja, hogy az állam, akire ugye bízzuk a pénzünket, meg a bizalmunkat, hogyan bánik ezekkel a gyerekekkel, vagy a szülőkkel. Az jó, hogyha megtanulja, hogy ki hogy állhat ki az érdekért, de mondjuk egy 6 éves gyerek, egy 3 éves gyerek, az ilyeneket nyilván nem tud, akkor értük, hogy lehet kiállni. Hát igen, hogy az őket segítő nevelőpedagógusok, családok, tehát, hogy egyáltalán egy olyan védőháló legyen körülöttük, akik tudják az ő érdekeiket képviselni. És igen, ezek a civil szervezetek, ezek az alapítványok elvégzik azt a munkát, amit egyébként az államnak kéne. Úgy érzem, hogy ez kell, de hogy hosszú távon tök jó lenne egy átfogó reform, vagy nem tudom meg, mert most az van, hogy mindenkit próbálnak távol tartani a gyermekvédelmi intézményektől, be se lehet nézni, nem lehet tudni, mi folyik ott. Amikor meg kiderül, hogy mi folyik ott egyes helyeken, akkor nem megnyugtató, hogy így azt látod, hogy jó, hát titkolóznak, nem engednek be senkit, és aztán kijönnek ilyen ügyek, hogy nem tudom, striciként tartják a gyerekeket. Nem értem, hogy nem lehetett a kegyelmi ügy óta, és hát értem, mert benne vannak nyakik valószínűleg, de hogy direkt megnéztem, hogy pár országban ott rendes ilyen átfogó reformok vannak, azt hiszem Írországban volt ilyen, hogy ilyen rendes, óriási tervet a családoknak, a gyerekeknek, mindenkinek leírták, hogy melyik évben mit kell elérni, azt folyamatosan felülbírálják, nézik, és itt meg nem tudom, te láttál valami kormányzati dolgot, ami így előre rendíti, ugye azon kívül, hogy azt hiszem, ilyen pszichológiai tesztet el kell végezniük, és ennyi. Hát ami meg tök megalázó. De pénzt azt mondjuk nem kapnak rendesen. Hát figyelj, ameddig ez, amit mondtam, tehát ameddig nem a szakemberek alkotják meg ezeket a reformokat, és nem rájuk figyelnek, hanem hogyha egy szakember kiáll, és mond valamit, akkor azt mondják, hogy mivel kritizáltad a rendszert, ezért még odébb vagy rakva, és oda rakom azt a haveromat. Igen, ő alkász, persze. Addig itt nem lesz semmilyen változás, de nem csak a gyerekvédelemben, hanem kb. Sehol se. Tehát valahogy ilyen, én azt gondolom, hogy azokban az országokban, ahol ezek jól működnek, ott azért, mert tisztelik a tudást. Meg nem a saját mocskukat kell elrejteni. Mert pont amikor néztem a DPK gyűlést, ott így szavalták a verset, hogy szeretet meg minden, és nagyon nehéz volt ezt komolyan vennem úgy, hogy tapsolnak ezekre a dolgokra, és közben az, hogy a gyermekvédelemben mi van, azt leszarják, nem akarják helyre tenni, minden oké, elfogadható, azt mondta Orbán, mint elfogadható állapotban van, de hát nem úgy tűnik amúgy. Meg bárki, aki onnan kikerült, az nem biztos, hogy erről fog beszámolni amúgy, hogy milyen jól áll a gyermekvédelem, és azért ez nem lenne egy negatív, azt mondják, jó, bazd meg, akkor most megreformáljuk itt egy hosszú távú terv, rendes fizetést adunk az embereknek, hogy ne kelljen ott tartani azokat, akik valami borzalmat csinálnak, csak mert amúgy nem lenne ember, szóval furcsa nekem, hogy ennyire beleszarnak. De legalább a civileket, akik tennének, azokat megpróbálják el lehetetleníteni. Igen, TASZ-t szereti az állam amúgy. A TASZ nem szereti az állam, pedig volt egyébként, hogy a TASZ azt hiszem, még képviselte az Orbán Viktort még régen. Akkor még szerettem. Hát akkor még igen. Igen. De ezzel kapcsolatban amúgy. De egyébként a TASZ az tényleg mindenkit képvisel, tehát az biztos, hogy mindenkit képviselnek, mert a jogot képviselik. Te Lilu mondta, hogy annyit tehetünk, hogy nem hagyjuk kihűlni a kérdést, ami jogos szerintem, mert a kormány csak arra reagál, ami politikailag neki kellemetlen lehet. Addig nem csinál semmit. Itt ebben az ügyben is csöndbe maradt. Amikor már semmilyen belekeveredett, vagy felmerült, legalábbis utaltak rá, hogy ő benne van, onnantól már hirtelen téma lett. Igen, de szerintem ezeket jó fenntartani. Hát fent abszolút, ez mint a Pride, azt mondták, hogy nem lehet, és addig ütöttük, amíg egyszer csak lett. Tehát, hogy szerintem minden ilyen dologban, mindenben bele kell állni. De olyan szörnyű, nem, hogy bele kell állni, hogy ne felejtődjön el, hogy itt milyen borzalmas dolgokat követtek egy gyerekek ellen, mert ha államon múlik, akkor ő elfelejti. Ha már civil szervezetek, akkor... Iványéknak van egy hajléktalan ellátója, ahol mi is forgattunk, hogyha láttatok fókuszcsoporton, a Hannával voltunk itt ezen a hajléktalan szálon, ahol tényleg mindenkit befogadnak a Dankó utcában, olyanokat is, akiket máshova nem fogadnak be, lehet, hogy megpróbálják bezáratni. Nagyon emberséges dolog. 300 ember kerülhet az utcára, és még gyors tél előtt bezáratják, ha sikerül. És akkor azokra az emberekkel ők mit gondolnak? Ez nem az állam dolga. Tehát ez nem az állam dolga. Megyenek egy házat, most 3%-os hitellel, meg minden, hogy nem tudom, nem úgy érzem, a Sára Botond például ott fog sírni azon, hogy mi lesz hajléktalanokkal. De tudják, hogy az Iványék azok nagy ellenség az Orbánnak. Igen, de akkor... hogy ezt el tudta képzelni, hogy egy olyan országban élünk, ahol az Iványi Gábor a fő ellenség. Hát, mert abban igen, de hogy így, szóval vannak dolgok, amik, amiket tényleg nagyon-nagyon abszurd, és mint egy ilyen őrkényi egypercesben lennénk. Tehát, hogy most tényleg ő a fő ellenség, akit ellehetetlenítünk az 1%-ból kizárással, majd visszavétellel. Ez a felfoghatatlan kategória egyébként. Csak én gonoszságnak tűnik. Igen, és hogy tényleg azon gondolom, hogy ez miért éri meg? Tehát, hogy miért nem lehet bizonyos gesztusokat megengedni, vagy hagyni, csak hogy így egyébként csak úgy végezzék a munkájukat. Tehát, ha már az állam nem végzi, ugye, mert külön, ha állam rendes szociális háló lenne, lehet, hogy nem kéne ennyi embernek ott lenni. Igen. Ez valahol akkor kritika az állam felé, hogy bazánk, ti nem tudjátok elvégezni, akkor mi elvégezzük, de akkor legalább hagyjátok, hogy mi elvégezzük. És nem hagyjátok, hanem kifogjátok őket nem. Engedni. Az amúgy nézd, nem tudtam, hogy ott volt a második Erzsébet is, Dankó utcai oltalomközpontban, de hát ez menő. De hogy lehet, hogy visszavonják az engedélyüket, törlik a nyilvántartásból, a Fűtött utcát bezárják még tél előtt. Ez elképesztő. És vannak ott beszélgettünk emberekkel, amúgy nyugodtan nézzétek meg, nem ilyen nyomasztó, vagy hát nyomasztó a téma, de hogy közben próbáljuk mindig feldolgozni, hogy egy kicsit emészhetőbb legyen. De hogy vannak emberek, akik ilyen több mint 10 éve ott laknak, és nincs hova menniük amúgy. És tényleg durva sorsok vannak, akiket így kiforgattak a vagyonukból, és nyilván semmire nem számíthatnak, ha nem erre. És olyanokat is mesélt ott az ember, hogy van, akit a családja hoz be. Mert nem tudnak valamit kezdeni? Hát, mert nem akarnak. És akkor inkább azt mondják, hogy nem is tudja, akit behoznak, hogy és akkor ott hagyják, azt nem is néznek felé többet. Szóval ilyen elképesztő sorsok vannak, és akkor legalább... Nem tudom, tényleg nem tudom elképzelni, mi lehetett a bűne az Iványi Gábornak, hát, hogy ezt... Hát az Orbánnal nincs jóba. Pedig nem ő keresztelte meg? De ő keresztelte meg a gyerekeket is, szerintem ő adta össze is őket, de az biztos, hogy a gyerekeket ő keresztelte. De hogy van egy ember, érted, aki az egész életét arra áldozta, de tényleg az egész életét, hogy segítsen azoknak, akiket elkerülünk, akiket átlépünk, akiket megpróbálunk eldugni, hogy ne legyenek. Egy hajléktalan emberrel zavarban vannak az emberek, tudod, tehát emlékeztet valamire, felhívja a figyelmet valami olyanra, amivel nem akarunk szembenézni, és akkor van egy ember, aki tényleg ő értük, mint egy ilyen angyal küzd, és akkor ő az fő ellenség. Tehát csodálatos országban élünk. Hát igen, egy normális országban ezeket támogatni kéne, gondolom. A van helyed is nagy kedvencem, de gondolom most ő is ellenség, mert ugye a Tiszában van az egyik arcuk, de hát voltunk forgatni rengeteg ilyen helyen, ahol civilek, hát a civil szervezetek nem annyira szeretik az a kormányt, miközben az ő munkájukat végzik, csak a kormány azt kritikának veszi, és akkor mindenkit megpróbálnak ellehetetleníteni. De ez akkor megcsinálja meg rendesen az állam. De nem érzem, hogy itt túl sok emberség, meg keresztény szeretet bennük lenne amúgy. Viszont ti is csináltok egy alapítványt, a Suhanyt. Igen. Amit én is ismerek, én is forgattam nekik jó párszor. Vágókoromban, vagy operatőrkoromban. És tudsz mesélni arról, hogy ez mit csinál? A Suhany az mindig azt szoktuk mondani, hogy megosztja a mozgás örömét, sérült és fogyatékkal élő társainkkal, és az egész az úgy indult, hogy egyedül is futhatsz a Margit-szigeten, de hogyha viszel magaddal valakit, segítesz valakinek, látássérültnek, kerekesztékben élőnek, akkor abban van egy ilyen two-in-one élmény. És az elején ez tényleg egy ilyen baráti társaságként indult, és aztán mindig volt egy ilyen nagy-nagy álmunk, hogy legyen egy olyan akadálymentes edzőterem valahol a belvárosban, ahol együtt lehet sportolni, mert egyszerűen jobb közösségben, tehát tudod, ez amikor az ember nem tudom, egy ilyen köredzésre, vagy egy ilyen TRX edzésre nagy nehezen ráveszi magát, hogy elmenjen, és közben azt látja, hogy a jobb oldalán mondjuk egy látássérült ember ezt ugyanezt megcsinálja, és ugye elképzeli, hogy mondjuk az a látássérült, az hogy jutott át Budapesten, hogy eljöjjön egyáltalán eddig az edzőteremig, akkor az nagyon-nagyon sokat ad. És hát rengeteg programunk van gyerekekkel, rengeteg olyan iskolából jönnek hozzánk, akik nálunk sportolnak. Úgyhogy ez már egy mozgalom a Suhany, nagyon sok saját futóversenyt is szervezünk évek óta, meg hát részt veszünk az összes nagy eseményen. Még világszinten is, most például Berlinben volt a hétvégén a csapat. És kaptok támogatást, vagy ez nem, az emberek nem. Adják össze? Hát rengeteg az önkéntes munkánk, meg a cégek, úgyhogy lényegében nem nagyon van, minimális, ami volt. Van amikor van támogatás, de azért alapvetően ezt az önkénteseink hozzák létre, és segítik, és tartják fönn is. Ez egy nagy dolog. Szerintem egyébként egész Magyarországban azért van ezzel az önkéntes dologgal probléma még. Tehát, hogy miközben én abszolút azt látom a Suhany életében, hogy így fejlődik ez a dolog, de valahogy én azt látom, hogy világszinten gyerekkorban elindul az, hogy az önkéntességre trenírozzák az embereket már iskolához szinten, hogy ez miért fontos, tehát miért fontos oda menni, és önzetlenül segíteni valamilyen alapítványnak a munkáját. Ugye ez sok embernek a problémáit megoldaná, mert csomószor meg az a kérdés merül fel, hogy hogy lehet barátkozni, feljön valaki Budapestre, és akkor nem tudja, hogy hogy ismerkedjen emberekkel, de ugye ezek az alapítványok, tök jó társaságok vannak ott, és... Tehát egy közösség kialakul, mint a Suhanyban, már nem tudom, hány házasság van, nem tudom, hány gyerek született, tehát hogy ez egy bázist ad nagyon-nagyon sok embernek. Vagy lehet, hogy félnek oda menni az emberek, de hogy ezek tök befogadó közegek voltunk a Bike Mafián, ott is tök aranyos emberek ültek, és akkor beszélgettek, amíg szendvicset csináltak, és akkor ilyen külföldi cserediák is ültek. És akkor érted, már több embert megismert, mint egy csomó mások, akik meg nem tudom, hol várják ezt a csodát, hogy majd megismernek embereket, de hogy azért Suhany is gondolom, ott egy összetartó közösség van. Nagyon. De gondolom befogadó, nem? Abszolút. Ja. Hát itt aztán tényleg mindegy, hogy hogy nézel ki, hogy milyen menő edzőpulód van, vagy éppen egyáltalán nem, hanem csak az a lényeg, hogy ott vagy. Ez felszabadító, például nagyon sok a testsúllyal küzdő, vagy önmagát nem elfogadó nő-férfi van egyébként köztünk. Mert pont fel tud oldódni a sportban, mert nem kell azzal törődnie, hogy kinézik, mint mondjuk egy ilyen luxi, fancy edzőteremben. Miközben ez az edzőterem mindent tud, amit kell tudnia egy ilyen 21. századi fitnessteremnek. Ja. Azon gondolkozom, hogy én nyilván a gyerekek nevelésében ez hogy lehet pontosan beépíteni, hogy kicsit lássanak perspektívát majd, hogy ne legyenek elkényeztetve, vagy elvinni őket ilyen alapítványokhoz, hány éves kortól lehet, vagy mit tudnak ott csinálni, hogy meglássák annak a szépségét. Valószínűleg ilyeneket jó iskolák is szervezhetnének, hogy elmennek egy-egy alapítványnak egy napjára. Abszolút, hát mi például csináltunk a Suhanyba tábort, ahol az volt, hogy a tábornak, tehát egy csoportnak az egyik fele valami sérültséggel élő volt, akár értelmi vagy fizikai sérültséggel, a másik fele pedig épp kisgyerek. És akkor az egész tábor arról szólt, hogy egy hétig minden feladatot közösen kell megcsinálni. Uh-huh. És ez szerintem egy nagyon jó dolog. Azt mondod, ez... hogy empatikusabb gyerekek lettek azokból. Igen, szerintem igen. Mert segíteni kell enni, inni, fölöltözni, akadályversenyen végigmenni, és ezt abszolút gyerekkorban kell elkezdeni. Behozok ide neked híreket, hogy annyira jó lenne egy kormány, aki ezeket, és amúgy azért is örülök, hogy Bódis Kriszti ott van most a Tiszánál például, hogy aki ezeket látja, hogy működnek ezek, mert ha a kormány inkább ezeket segítené, annyi jó dolgot lehetne csinálni, hogy ezeket a alapvetően proaktív kezdeményezéseket kéne tovább támogatni, és szerintem ez egy gyönyörű ország lehetne, hogyha ezt az energiát nem akadályoznák, hanem becsatornáznák. De... Felpörgött a Rogán gépezet, sosem látott pénzmentel hirdetési kampányokra, most nagyon pörögnek, most már olyan hirdetési összegek mennek el, mint választás előtt szoktak egy-két héttel. Másik negyed év végén zárodó 12 hónapban összesen 52 milliárd forint értékben kötöttek kék plakátról ismert kampányokra szerződést. Meg hogy Európa szinten vezetők vagyunk, igen, azt hiszem, ugye? Tehát ugye a legtöbbet. De szerinted ez nem kontraproduktív? Tehát én nem tudom, tehát nekem például a gyerekem, az gyűl, az most megkérdezte, hogy akkor most lesz tavasz a választás, és akkor megint tele lesz az utca mindenféle most, emberekkel. Igen. És hogy szerintem ez egy ponton így nem tetszik. Nem kontraproduktív. Teljesen. Hát azt gondolod, de közben láthatom, működött eddig, mert 56 darab ilyen állampolgári tájékoztatás volt, meg európai jövőjéről is volt 48, igen. Akármit jelentsen ezért. És ahogy elméltek, ezt annól 2014-ben átszervezték, hogy spóroljanak, és azóta még drágább. Úgyhogy sok 100 milliárd megy a plakátokra például. De most akkor ezzel mi lesz? Ezt most lehet, vagy nem lehet? Tehát csak a... Ezt lehet? Ez lehet. Ezt lehet, persze. És most mindenki, tehát hogy egyébként, hogyha mindenkinek lenne annyi pénze rá, akkor, tehát most már ugye úgy van ez, hogy azt hiszem nincs ilyen plafon pártoknak, plakát. Hogy mennyit költhetnek. Ezt a kormányzat költi, nem a pártok. Igen. Ez tájékoztat arról, hogy mi a fontos. Persze az is benne van, hogy közben ez a Balázsi Gyula cége azért 10 milliárdos hasznokat felöznek le, úgyhogy erre is fizetjük a dolgot. Közben itt volt olyan, hogy kikérték valami a propaganda kampánynak az adatait, nem adták, meg hiába a kúria ítélete ellenére sem adják ki a Rogánék. Oké, mindegy, saját törvényeket csak kell betartani. És már ugye most hétfőtől van az, hogy nem lehet a Google dolgaim, például YouTube-on, vagy bárhol politikai hirdetést feladni, már megpróbálják kijátszani. De hogy én prémiumos vagyok, úgyhogy hát, de nem tudom. Például felmegyek a Telexra, ugyanúgy látom a Fidesz frakció hirdetéseket, és ez Google hirdetés. De az azért, mert azok már ki vannak fizetve, csak újat nem lehet feladni, nem azért? Hogy még az kipöröm. Jó előre. Ne, hát igen, tehát hogy ha adnak még, akkor azért azt akkor le kell adni, hanem majd újat nem lehet. Művészet és szórakoztatás kategóriába rakják, vagy szokták el főzni. Az, nem lehet, hogy valahol igen. Úgyhogy már vannak, amik így átcsúsznak ezeken a dolgokon. Már tesztelgeti a kormány, hogy tudja kijátszani, és közben ugye Google, ami meg negatív ilyen szinten, hogy most már nem elérhető mostantól, mert eddig elérhető volt, és a világ többi részén most is elérhető, hogy mennyi pénz ment el egy kampányra, az látni lehetett politikai szinten, de mivel már elméletileg nincs politikai kampány, már nem elérhető ez az adatbázis, de mostantól nem fogjuk tudni, hogy mennyit költenek erre. Elméletileg ugye semennyit nem tudnak költeni, gyakorlatilag azért sokat költenek, ugye világszinten is, de ugye Európa szinten mindenképp kiemelkedő a költésünk. Na de majd akkor ők nem költenek, de hát nyilván azért vannak ezek a harcosok. De a politikai tartalmút nem lehet, nem politikai pártnak. Hát igen, de majd meg elvégzik csomó, majd a Facebookon, meg az Instán, meg a TikTokon, azok. Hát, hogy TikTokon még lehet. Mindenki. Nem, amúgy tehát, majd a az Unióban fogják nem csinálni ezeket. Igen, de a politikai tartalma azt ugyanúgy nem hirdethetik. Elméletileg. Szóval itt nem a politikai pártok nem hirdethetnek. És amúgy igen, érdekes, hogy azt gondolnánk Magyarországon, hogy Google egy csomó bevételtől elesik, de elméletileg ez a hirdetések 0,5%-a volt. Szóval nem ebbe fog beleroppanni, csak itthon azt gondolnánk, hogy minden hirdetés politikai. Igen. Úgyhogy itt nem biztos, hogy a 0,5% volt. Közben ja, itt van, hogy mennyit költött. Egyébként kérdezte ezt a gyűlöletkeltést az elején, és nekem teljesen ez a leg, és pont a hirdetések van mindent, tehát nekem abszolút ez a migrációval lévő elindult, tehát valahogy ott indult el, ilyen fullma nyomták a kretén. Hát ott jöttek és rá, ott, hogy ez működik. Először szól a Partizánnak a 10 év gyűlölet videója is. És ott volt ez, ott, hogy néztem a gyerekkel, még emlékszem, nem tudom, még a Bogyó és Babócánál tartottunk, és ehhez képest jöttek fel ezek a iszonyatok. Az pont odaillik amúgy. Na, itt van, előző héten 309 millió forintot költöttek csak a Facebookon, csak az előző héten. Egy hét alatt? Aha, és most említek, ezen a héten ezt is fel fogják licitálni, mert már most arányaiban. Szóval lehet, hogy a héten még elköltünk 400 milliót. Mennyi, mondjuk egy suhany azért 400 millió forintban, mennyi jó dolgot tudna csinálni, nem? Úristen, ez, nem tudjuk ezt felfogni ezeket az összegeket, de tényleg nem. Nem hát, és egyébként nem látom a számokat, vagy nem tudom, mennyire kell komolyan venni, vagy figyelni. Te figyeled például ezeket a közvélemény kutatásokat? Melyikeket? Azok úgy általában, amik úgy vannak, így mondjuk ilyen. Hogy megéri-e ez a befektetett összeg? Nem, nincs más eszközük már. A végtelen pénzeszköze van náluk, ezt tudják. Nem éri meg szerintem, nyilván nem éri meg amúgy, de nekik megéri. Én mindig azt érzem, hogy az érni meg, hogyha azért lenne, pont az lenne, hogy nem a gyűlölködés, meg nem tudom, elkezdenének kommunikálni és nyitni olyan emberek felé, akik szakemberek, akik de a műsorokban persze mondjuk. De figyelj, ez már lecsúsztak erről a vonatról, most már csak ez maradt nekik. Ez meg lehetett volna az elmúlt 15 évben, most már érzik, hogy most nem tudják helyre rakni a sok elbaszott dolgot. Meg ők lehet azt érzik, hogy az, amit csináltak jó, csak rosszul van kommunikálva, vagyis ezt is érzik. Ezt érzik. Pedig lehet, hogy láthatóan azért vannak elcseszett dolgok itt. Erőből akarják megoldani, de közben igen szomorú, hogy az ember így látja, hogy mennyi dolgot lenne. Itt is most 3750 milliárd plusz kiadás lesz július végéig, amit döntöttek. Nem, saját hatáskörben. Nem lehet látni, hogy pontosan hova megy, de ide-oda, amoda raknak még. Szóval így, annyi pénz van itt, hogy az elképesztő, csak hát a felhasználása az nem biztos, hogy hány embert lehetne például ezekből a pénzekből felvenni, akár a gyerekvédelem, ez mi? Ja, hát szakemberek. Elégedjenek meg azzal, ami van. A hivatás tudatból csinálják, és az a lényeg. Még egy ilyen kis színes, ezt még tetszett, hogy nem mindenkinek kell a 3%-os hitelt fölvenni az olcsó lakáshoz, mert Budán ugye, úgy látszik, a NER az ott lakik a nagy része, a budai várban, ahogy kell. Hol lakjanak, nem egy várban. 263 ezer forintos négyzetméter áron lehet venni. Igen. Ott budai, hát nekik. És 170 négyzetméteres lakást 44-ért, de az nem lesz teljesen az övék, hanem ilyen örökbérlet, nem? Hát, hogy az úgy van, de az örökölhető egyébként. Tehát, hogy ezek, igen, megvásárolod azt, hogy figyelj, ki van ezt találva? Kitalálták rendesen. Igen, de hogy... Szóval Bajer Zsoltnak is ott van. Ott persze, ugye? Ő is ilyen áron alul vette. Igen. Ez olyan kedvezmény, 80%-os kedvezményekkel kapnak lakást a a NER közeli emberek, például Matolcsinak, Matolcsi Ádám barátja, szóval Matolcsi fia, annak a barátja így Budai Várban, ott a legolcsóbb most a négyzetméter ár, úgyhogy arra nézelődjetek, de lehet, hogyha ingatlan.com-ra felmentek, lehet, hogy ti nem ezt fogjátok látni. És ilyen szociális alapon kapják. Meg a bérleti díj is ilyen, tehát nem ilyen, tehát ha csak bérled, az is ilyen szociális bérlés. Nem erre találtak ki szerinted a szociális bérlés? Nem, azt hiszem nem. Lehetne jobb dolgokra szóval fordítani. Jól lehoztál azért az életről. Ja. Kicsit itt, hogy valami nincs, valami... Ez a specialitásom. Tehát valami, nem tudom, valami, ami lehet röhögni. Hát, egyszerűen nem tudtál nevetgélni, vagy mi nem, de egyre rosszabb. Nincsenek vidám hírek. Vagy hát a Bede Zsolt, szelfizet Orbánnal, az nem jó? De akkor tessék itt van ezen. De miért nem vetik ki magukat? Tehát nem érted, hogy ezt nem értem, hogy miért gondolják, hogy ez jó nekik, hogy itt ilyen arcok, mint a Bede Zsolt. De azért, mert Bede Zsolt, akkor itt a vidám hírek. És beengedik a nyugdíjas nénén, meg nézem, hogy ahogy nem engedik be nem engedték be a gyűlésre szombaton. Üdbeül, de engedik is. Egy boxmeccsre a Magyar Péter. De azt mondta az Orbán Balázs, hogy csak egy pincérrel szelfizett az Orbán Viktor. Volt igen? Valami ilyen, mert ugye a Bede Zsolt régen egy pincér volt. Hát jó, de Orbán is annyi emberrel szelfizik, azt talán nem lehet neki felrólni. Szegény nem tudja, hogy ki. De ugye Bede Zsolt most kihívta egy boxra. Bizony. Hát pont ez az őszintje amúgy, bár még abban sem vagyok biztos, hogy azt megnyerné. De miért hiszi ezt a Bede Zsolt, hogy bárkit érdekel, hogy azért a Magyar Péter az más szinteken mozog, mint hogy a Bede Zsolttal, és a ketten lehetnek ott. Meg egy, meg valaki, aki közvetíti. De nálunk is élőben leadjuk a vadhajtásokat. De ez a legszánalmasabb, amikor így arcoskodsz, és így leszarnak, mert jogosan, mert ki vagy te? Vagy ilyen kis idegesítő, figyelemzavaros kisgyerek a Bede Zsolt, próbálkozik mindennel, hogy valahogy köztudatban legyen, de nagyon várom, hogy ezeket az embereket így végleg elfelejthessük végre. De hát úgy látszik, hogy a Fidesz befogadó minden szerényebb képességű emberre. Hát ha én lennék a tanácsadójuk, de nem vagyok, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy pont a békepártiak, ezek az összes szélsőséges embert, ez nem hoz annyit a konyhára, mint amennyire mi most beszélünk róla, hanem csak rosszat tesz. Tehát én azért nagyon sok olyan emberrel találkozom és dolgozom együtt, akik egyébként mondjuk más politikai oldalon vannak, és mi abszolút tudunk órákon keresztül beszélni arról, hogy ki mit gondol hitről, hazaszeretetről, családról, mindenről, és ezek tartalmas és izgalmas beszélgetések, és őnekik is így ég a pofájuk, hogy közben meg ezek az emberek, mint a Bájer Zsolt, vagy a Bede, ég a pofájuk, ott van. Minden nem szavaznának a Fideszre. Igen, de ez valahogy otthonról jön, hogy oda szavazok, érted? Hogy ez hát egy hitkérdés, és nyilván... ember, vagy nem? Igen. Már látván a új tényeket azért, ez már védhetetlen szerintem 2025-ben. Nincs ennyi önálló gondolatod? Hát vagy a maximum nem megy el szavazni, de sose fog átszavazni a másik oldalra, nem lesz áruló. Tudod, azért nekünk ez a, benne van a szubkultúránkban ez a Pál utcai fiúk dolog, tehát hogy nem leszek geréb. És akkor ez bárhogy van, akkor nem megyek el szavazni, kivonulok a közéletből, nem nézek híreket, mert nem tudok most már ezzel menni, de hát én azért nagyon sok olyan jobboldali barátom van, akik irtóznak ettől a közbeszédtől, és ezektől az arcoktól, akik egyébként ott vannak. Igen, lehet irtózni ettől, csak aztán, ha megint beúzod az X-et, akkor annyira nem volt hiteles az irtózásod. És akkor majd a többi ügyükről ne is beszéljünk, mert volt már több száz rész, amíg beszéltünk a lopásoktól kezdve azon keresztül, hogy mi megy a gyermekvédelmi intézetekben, ettől nem irtóznak? Nem, azt mondják, hogy a másikok is lopnak. Jó, de ők biztos, hogy lopnak. Igen. Ott legalább az esély megvan, hogy nem, mert az egyik már biztos. Most mit választasz? A biztos lopást, vagy hogy lehet, hogy lopna? Biztos, hogy én nem tudnék higgadtan beszélgetni ezek az emberek a sokáig, de majd egyszer megpróbálom. Te például nem hívsz meg ide a műsorba valakit, aki mondjuk, vagy meghívod őket, csak nem jönnek ide el. Nincs volt kit, már olyan ember, nincs aki... Nincs kit meghívni. Nincsenek a kormány oldalon hiteles arcok, akik nem csak ilyen beszélőfej propagandák, leépítettek mindenkit, aki egy kettő önálló gondolata lehetne. Ez a kontraszelekció azt szülte, hogy ott csak beszélő fejek vannak, akik fölmondják a megafonnál, ami oda van írva. Ezeket nem akarom meghívni. Ezeknek nincs saját önálló gondolatuk. Látni lehet ilyen vitaműsorokban, nincsen. Az emberi oldalukat is kiölték, ilyen nem lehet megnézni az emberi oldalukat egy beszélgetésbe, és önálló gondolataik sincsenek. Szóval ez tök jó lenne ilyen fideszes, akinek vannak fideszes média arc, de az ott már rég elüldözték. Akinek kritikus gondolkozása volt, ma az nem volt jó. Szóval nem nagyon tudok ilyet, akit meghívhatnék. Akkor jelentkezzetek. Már Igen, hát valaki, aki... Mindenki már beépült. És, mert és... közben szerintem egyébként ezt a műsort is nézik. Tehát a biztos vagyok benne, csak akkor mondják meg, ki a hiteles arcot. És akkor... Orbán Balázst egyszer elhívtuk egy közös többszörösre még a balhé előtt, akkor épp nem ért rá. Megérted, akkor még inkább valami politikust ide nem akarok. Van olyan műsor, ahova elhívnék politikust, most is készítünk majd egy videót egy politikussal, ha minden összejön. Elhívni, de nem jönnek, mert kritikus kérdéseket kapnak. A beszélő fejékét küldik, akikre nem vagyok kíváncsi. Egy Deák Danira, hogy itt szajkozza a hülyeségeit. Nem akarom ezeket az embereket, akiknek semmi önálló véleményük, semmi, hogy mondjam, teljesítményük nincs, azzal hitelesíteni, hogy úgy kezeled őket, mint egy önálló entitást, és nem csak egy beszélő fej. Szóval ezt nem érdemlik meg szerintem. De te kösz, hogy itt voltál. Remélem, most már levesznek a fekete listáról. Most kerültem, csak igazán. Úgyhogy... Majd elmegyek, kíváncsi vagyok a letargiára. Igen, hisz. Arra gyertek. Jó. Ez jó. Majd nézem, hogy telefonoznak ott a fiatalok, mert háborgok, hogy beszélek az én időm, mert ilyen nem volt. Jó, úgyhogy kösz, hogy itt voltál. Mi meg holnap ismét itt leszünk. Azt kell kezdeni, és ti itt lesztek. Ja, igen, tényleg, és ti itt lesztek.